Temps era temps que vam sortir de l'ou, amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul. Amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps que més que bons o dolents eren els meus i han estat els únics. Temps d'estrapel·lo i tramvies, farinetes per a sopar i comuna i galliner a la galeria. Temps d'una grande i libre, Metro Golding Mayer, Goma si la bajes, Quintero, León i Quiroga, Penellets i Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón. Era temps que d'hora i malament ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler i la formació de l'espírit nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, manté amb aquests coneixements què es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, què serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Una grande i libre, i Metro Golding Mayer, lo toma o lo deja, gomas y lavajes, Quintero, León i Quiroga, Penellets i Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón.